Thank you. بیرون نفت از گل از دوستان هنوز گل بون ندیده آفت باد خزان هنوز یا گل همچنان به طرف چمن خنده می کنه گل همچنان به طرف چمن خنده می کنه گل گشت باقا سیر چمن میتوان Mom! هم دوست داره، به خدا همچنان Oh.